إن الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجناد مثنى وثلاثة بالرباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلوات وسلام من دعا إليه متلازمين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الأوصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم استعذ بالله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. عزيز المحترم قدسته bugün yine size Godap'tan bahsedeceğim. Fakat geçen cuma söylemiş olduğum gibi bir cumada tekrar edeyim ki cuma diğer ibadetler gibi değildir. Kendisinin merasimi mahsusası vardır. Buraya cuma günü gelirken lealet-i tayin kılıkla gelmek doğru olmaz. Ama müsait olmaz. Başka durumu olmaz, esbabı olmaz başka. Elbisesi varken, durum müsait iken, yıkanmadan ve temiz esbabını giymeden camiye gelmek, cumaya gelmek doğru bir şey değil. Sonra gelinirken biz nasıl buraya bugün bir resmi kılıkla çıkıyoruz? Bu kılığımızı çıkarsak da, ceketin minkanımızla, efendim başımızdan da sarığımızı çıkarsak da, açık başımızla namaz kılsak olmaz mı? Olur. Fakat nedir? Edeben muğayirdir. Ayıplarsınız bizi. Bizi ayıpladığınız gibi biz ayıplamayız ama manevi cepheden yapılan ibadetin tadı ve lezzeti olmadan gelinmiş ve girilmiş olur. İbadete gelirken hazırlanarak ben Rabbimin bugünkü emri olan cumayı ifa etmek için onun huzuruna gitmeye hazırlanıyorum derken temiz esbabını giyer, giyinir ve o kılıkla huzur ile camiye gelir. Dersini dinler, ibadetini yapıp da giderse bunun alacağı feyz ile lealet tayin kılığı ile gelmiş olan alacağı mükafat siz de bilirsiniz ki hiçbir olmaz. Dersimiz gazapta kalmış idi de gazabın kötülüğünü anlatırken eksik kalan kısımlarını da bugün tamamlamaya çalışacağız. Gazabı anlatmadan evvel İnsanların dört bölük olduğunu anlatmak istedim. İnsan dört bölük üzerinedir. Bir bölük insan vardır ki konuşmasını bilmez. Yani lisana hakim malik değildir. Bilgi cihetinden vesaireden. İkincisi de gönülden haberi yoktur. Gönül denilen şeyin ne demek olduğunu anlamaz ve bilmez. Bu insana kitaplar hiç kıymet vermezler. İkinci insan konuşmasını bilir, çok güzel söz söyler fakat gönlü uyanık değildir. Gönülden haberi yoktur. Bundan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığınmıştır. Lisanen çok güzel konuşur fakat gönlü uyanık değildir. Gönül hakim bilgisi yoktur. Bundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olan insanlardan Allah'a sığınmıştır. Yani doğru değil demek. Niçin? Lisaniyle gönlünün mutabakatı şart, içle dış bir olursa o zaman makbul olur. Üçüncü insan dili yok. Üçüncü insanın yani konuşma kabiliyeti yok. Fakat gönül cihetinden çok güzel. Ahlaken çok güzel insan. Herkesin takdirine şayesi olmuş. Gönül dediğinden ahlak haseneyi kendisine toplamış bir insan. Gönül sahibi. Bu insandan istifade edebilirsiniz. Dilinden değil de halinden istifade edersiniz. Ama konuşmasını bilmiyor, zararı yok. Konuşmanın faydası yok. Ama halen size vereceğini verebilir. Dördüncü insan da öğrenmiştir. Öğretmiştir. öğrendiği ve öğrettiğiyle de amel etmiştir. Bu insan çok yüksek insandır. Dünya ve ahiret kurmete şayeste ve layık bir insandır. Eli öpülür bir insandır. Böyle bir insan olabilmenin saydığımız kötü huylar ki, böyle bir insan olabilmeye mani olan huylardır ki, bugün onun sekizincisi olan gadaptan bahsedeceğiz. Kötü huyların sekizincisi gadap. Geçen ders dinlediniz. Yine buyuruyorlar ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir adam gelmiş demiş ki, ya Resulallah, bana vasiyet eyle. Bir vasiyet buyur ki, benim saadetimi mucib olsun, cennete girmeyimi mucib olsun, az olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zatı demişti ki, la tevdat, kızma. Diğer dinleyici diyor ki, ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu zata karşı verdiği şu kısa cevabın manasını düşündüm. Ne demek ki? Kızma. Evet, bir tek kelimedir ama çok büyük mana taşıyan bir kelime. Sonra anladım ki, o adam diyor, sonra anladım ki bütün fenalıklar bu kızmanın altından doğuyor. Bütün fenalıklar bu kızmaktan doğuyor. Binaenaleyh kızmamak gayet iyi bir şey olduğunu anladım diyor. Binaenaleyh kızma imanı ifsad eder. Acı otların balı ifsad ettiği gibi. Binaenaleyh bugünkü dersimizde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari Hazretlerinden şu hadisini naklediyor. Var ki Leyses şedid. Kavi. Bu adam değildir ki. Sura'a. Herkesi yenen. Pehlivan. Bahadir. Kimseye yenilmiyor. Herkesi yeniyor. Birinci pehlivan. Bu değildir diyor. Ya. Ellezi yemlikü nefsehu indel gadab. Kızdığı vakitte nefsine hakim olabilen, nefsine malik olabilen insandır pehlivan. Pehlivan o insandır ki kızdığı vakitte nefsine malik oluyor, kendisini tutuyor. Kızgınlığının icablarını yapmıyor, hakim oluyor nefsine. İşte budur makbul olan ve mendûh olan. İbn-i Hibban Hazretleri Sahih'inin muhtasarında şunu böyle naklediyor. İse şedîd men yavlibün nâs. İnneme şedid galebe alâ nefsihi indel gadab. Kızdığı vakitte nefsine galip olan insandır, şedid olan insan. Tuttuğunu kafaran insan. Ahmet Hazretleri bunu şöyle söylüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki Sura eshabına soruyor. Sura'a nedir biliyor musunuz ey eshabım? Evet, es-sari'i. Herkes yenen adama derler ya Resulallah. Sura öyle bir pehlivandır ki herkes yeniyor. Budur. Ya bu değildir. Sura. Es-sura'atü küllü sura'a. Üç defa dikilir. Es-sura'atü küllü sura'a. Es-sura'atü küllü sura'a. Er-racülüllezi yaldab. O racüldür ki, o pehlivan olan insan, üç defa tekrardan sonra o adamdır ki, gadab etmiş. Ve şiddetle gadabı, gadabı da şiddetlenmiş. Ve gözleri, ahmerret, ayna, gözleri kızarmış, kızgınlığından. Bekşar racüldür, diyor böyle, şiddetinden. İşte o zaman, nefsini yenebilirse, bu şiddetli anında nefsini yenebilirse pehlivan odur diyerekten buyurmuşlar. Tabi bunları böyle buyururken bize de buradan düşen dersler geri kalmıyor. Biz de tabiatıyla beşeriz. Kızma bizde de vardır. Kızarız. Kızmadan insan olmaz. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki kızılacak zamanda kızmayan insanın merkepten farkı yoktur diyor. Kızılacak vakitte kızmasını bilmeyen insanın merkepten farkı yoktur diyen İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh. Yani insan bir ekmeğe olan ihtiyacımız nasılsa gadaba olan ihtiyacımız burada vardır. Eğer bu sırada gadabımız yoksa o zaman mahkum oluruz. Mesela nefsine hakim olmayan insan mahkum derecesine düşer. Mahkumiyet altına düşer. Binaenaleyh nefsine hakim olamayan insan mahkum olunca böyle gadabına da hakim olamayan insan veyahut gadab edilmesi lazım geldiği bir sırada gadab etmeyen insan İmam-ı Şafii'ce makbul bir insan değildir. Kızılması lazım geldiği yerde kızılacaktır. Mesela Şeriat-ı Garra-i Muhammediye aykırı hareketler gözünün önünde cereyan edip dururken bana ne deyip geçmek ve hiç olmazsa içerisinden elinden bir şey gelmiyor, dilinden bir şey gelmezse içinden bir buraya karşı bir nefreti duymamak bu da İslamiyet'te çok geri bir iştir. Said-i Hudri radıyallahu anh kendisinin Edirne Kapı'da Kariye Camisi'nin yanında Metsen karargahı vardır. Buraya bir lav atmışlar. Said-i Hudri Hazretlerinin makbaresidir diyerekten. İstanbul'a gaza için İstanbul'un fethine gelen Uzzat Müslümin'den, Eshab-ı Güzin'den olan Muzzat rivayet ediyor. Bir ikindi vakti idi. Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri kutbaya çıktılar. Kutba yalnız cuma günü okunan kutba değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri icap ettikçe vakitli vakitsiz. Daima çıkar eshabını irşad için söylediğine sözleri söyler dedi. Onlara da hutba derlerdi. Bu ikindiden sonraki hutbasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hıdayedül Hudri Hazretleri kıyamete kadar olacak bütün vukuatı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birer birer izah etti anlattı. Fakat zapt edebilen zapt etti. Zapt edemeyen unutulan da unutuldu. Benim de hatırımda kalanlardan buyurmuşlar ki Ela inne dünya hudrun hulvün. Dünya yeşillik, ziynetli, tatlı, cazip bir yer. Sizi orası aldatmaz. اِنَّ اللّٰهَ مُسْتَحْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظُرُمْ كَيْفَ تَعْمَلُمْ Cenab-ı Hak sizi oraya halef olarak göndermiş. Burada bakalım nasıl amel edeceksiniz? Görünsün ve ona göre herkes derecesini alsın diyerekten Cenab-ı Hak bizi buraya göndermiş. Binaenaleyh Ela fettekut dünya size bu cazip ve gayet ziynetli görünen dünya sizi aldatmasın. Sizi kandırmasın. Sizi mağrur etmesin. Çünkü faniyetün sonu yok. Fanidir. Binaenaleyh nasıl bizden evvelki ecdat bu güzel mülkü bırakıp gittiyse elbette biz de bir sıramız geldikçe bırakıp birer birer birer bu fani makbaramıza gideceğiz. Binaenaleyh bu fani alemde sizin vazifeleriniz nelerse onları yapınız. Bir kere ibadat-ı taattan ayrılmayınız. Seyyiattan son derece içtinab ediniz. Sakınınız. Yani günah denilen şeyleri işlemeyiniz. Dünya sizi aldatıp da ne olacakmış deyip günahları işleyip Allah Celle ve Ala'ya yapılması lazım gelen ibadetten de uzak kalmayınız ki döneceğiniz, gideceğiniz yer yine Allah. Bu fani dünyada Allah'ın. Vettekun nisa. Dünyayı aldanmayacağınız gibi, aldanmamanız lazım geldiği gibi kadınlarına da aldanmayın. Sizi taat-ı ilahiyeden onlar kuruç ettirmesinler. Çıkarmasınlar. Haram paraları kazanıp da onları yaşatacağız diyerekten haram paralar kazanmaya veya haram şeyleri istikab etmeye kalkışmayınız. Sonra çok pişman olursunuz. Bu fani dünyayı bırakacağınız gün Hazreti Azrail'in darbasına kalkıldığınız zaman ne damet etseniz de para yetmez ona. Binaenaleyh o gün başınıza gelmeden şimdi ben size haber veriyorum ki bu dünya fanidir. Bu dünyada ömürlerimiz sayılı nefeslerimiz nedir? Bu sayılı nefeslerimiz tükenince ecel gelmiştir. İster hastalıkla gelir, ister hastalıksız gelir. Bir anda insan gider. Onun için siz Allah'tan korkunuz, dünyaya aldanmayınız, kadınlara da kadınlardan da korkunuz. Hukuklarına da riayet ediniz. Onların şeriat-ı İslamiyeden dışarıya çıkmalarına da müsaade etmeyiniz. Bu uzun gidiyor. İkindiden akşama kadar söylemiş çünkü. Bize lazım olan buradaki kısmı ela. İnsanlar kulligu ala tabakaten. İnsanlar çeşit tabakalar üzerine kalp olunmuştur. yerlerdeki maden gibi. Bazı yere burguyu salarsınız yahut kazarsınız, birkaç metreden su çıkar size. Bazı yerleri kazarsınız 5-10 metreden çıkar su size. Bazı yerleri 50 metre, 100 metre, 200 metre derinliklere varırsınız, ancak o zaman su alabilirsiniz. İnsanlar da tıpkı böyledir. Kimisi kolaylıkla yola gelir, kimisi çok zorlukla yola gelir. Binaenaleyh kazak da böyledir. Bazı insan helâ ve inne minhum. Minhumül batıyyül kadat seri'ül teyh. Ağır kızar, çabuk kızmaz. Kızması ağırdır. Fakat çabuk da barışır. Ağır kızmıştır, fakat barışırken çabuk barışır. Ve minhum men bazı da çabuk kızar, çabuk da barışır. Bu da makbul değil. Birisi de geç, çabuk kızar, geç barışır. Çabuk kızar, geç barışır. Bu da makbul değil. Ela ve hayrı, bunların hayırlısı, yani şu üç kızıştan batıyül gadab seriül feyz. Ağır kızıp çabuk barışanıdır hayırlısı. Hayırlı olan geç kızıyor. Öyle kolay kolay kızmıyor yani. Kolay kolay kızmıyor ama barışırken de çabuk barışıyor. İkincisi beşer. Çabuk kızıyor seriül gadab. Batıyül feyz. Barışması için bakarsın araya bir sürü ricacılar girer, şu girer, bu girer. Yok efendim, barışmam da barışmam. Bu da makbul değil. Şerrün dedi. Bu kötüsüdür. Bunun altında yine pehlivanı bildiriyor. Sura ile Sura'nın arasındaki farkı da anlatayım. Bir kelimedir. Aynı sat, rı, ayın harflerinden mürekkeptir ama birisinde rı üstün olarak okunur. Birisinde rı sükun ile okunur. Sükun ile okunursa herkese yeniler azap demek. Farka bakın. Sur'a diye okursunuz ibareyi, herkesi yenilen bir adamın manası çıkar. Sura'a herkesi yenen adam. Aradaki farkı bir anlayabilir misiniz? Şüphesiz. Bu Sura'a görmez misiniz diyor. İbni Adem ve gadab cemretün fî kalb ibni Adem. İnsanoğlunun kalbinde bir ateştir. Gadab, insanoğlunun kalbinde bir ateş. Çakmak taşının içinde. Ateşi gördünüz mü siz? Birini göstersek size bunun içinde ateş vardır. Gülersiniz. Fakat çakmak taşını vurdunuz o kısa, kızılcım çıkıp da civarınızı yaktınız o kısa, burada da ateş varmış dersiniz. Nereden gömüldü o ateş buraya? O Allah-u Celle ve Ala ezelde konmuşlar. Bizim içimizde de ezelde konmuş bir gadab vardır. Şehvet nasıl konmuş da biz şehvet olmasaydı aramızdan doğar doğmaz meme isteyemezdik. Verilen memeyi de almazdık. Bu Allah-u Celle ve Ala o nimet bize verir ki doğar doğmaz daha meme istiyoruz Allah. Anamızdan. Binaenaleyh gadab da öyle vakti ezelde konmuştur. Fakat bunu istimal bize verilmiş. Bunu yerinde kullanacak. Bütün ahlaklar böyledir. Mesela saydığımız ahlaklar, ne kadar 8 tane saydık, bunların her iki cephesi vardır. Cephesinin ayrılışı insanın bilgisine bağlıdır ve istidadına bağlıdır. Mesela silah çok iyi şeydir. Silah. Fakat bu silahı havaya kaldırır da dan atarsanız devletin kurşununu, milletin kurşununu havaya harcamış olursunuz. Maksat burada neydi? Hedefi vurmaktı. Siz hedefi gözlemiyorsunuz. Havaya kaldırmışsınız namlınızı. Tak silah tutuyorsunuz. Yazık ya. Yazık değil mi? Buna acımasızsınız. Elbette acısınız. Onun yeri vardı. Harcanacak yeri vardı. Binaenaleyh gadaplar da böyledir. Lüzumsuz yerde harcamak, lüzumsuz yere silah atmak gibidir. İsabetsiz silah atmak gibidir. Binaenaleyh gadap yerinde olduğu vakitte makbul olur. Yerinde olmadığı vakitte. İbni Adem'de konmuştur. Ehmerrat ayna. Aynı. Gözleri kızarır adamın. Gözleri kızarır. Daha yüzü de kızarır. Yüzü de kızarır. Daha işte titremeler hasılır, çeşitli alametler. Bu yan damarlarına diyorlar. Bu da kabarır şişer böyle düzgünlüğün, gıdabının şiddetinden. Felcuhisse bir şey minzel. Baktınız ki siz artık gazap halini almışsınız. Elinizden bir felaket de çıkmak imkanı var. Sen yuhisse bir şey minzalik. fel yelsak ilel az. Derhal otur yere. Derhal otur yere. Bu oturma insanın gadabının sönülmesinin birinci alamesidir. İcab ederse derhal bir abdest al. İcab ederse bir soğuk suyla yıkan. Çünkü ateştir. Ateşi ancak su söndürür. Tencereyi koymuşsunuz. Ateş de yanıyor. İçindeki suyun galeyan etmemesine imkan var mı? Ateş yandıkça su da üstüne durduğunda kaynayarak taşacak. Eğer süt gibi bir şeyse ateşinizi söndürür. Ortalığınızda alt üstünde süt de tencerede kaybolur gider. Ha, o zaman ne yapmak lazım? Derhal ateşi söndürmek lazım. Ateş de ne yansınır? Ancak suyla yansınır. Binaenaleyh böyle gazaplı zehirlere rast geldiğiniz zaman güzelce bir abdest almak veyahut boy abdesti almak suretiyle, suya girmek suretiyle kendinizi teskin etmeye çalışırsınız ki gazabın verdiği fenalıklardan kendinizi bu suretle önlemiş olabilirsiniz. Bunun için İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki İddifâ billetî hiye ahden ayeti celilesinde İddifâ def et başına gelen birçok mekruhat, uygunsuz haller olur. İnsanın hali başına gelir. Elleti bihi, etfa billeti hiye ahden. Güzel suret. Mesela herif gelmiş, sövüyor Allah'a size. Ya sopasını çekmiş vuracak. Sen de ona karşı sopanı çekersen, bıçağını çekersen, sen de onun gibi ona fena fena sözler söylersen, tabiatıyla bu iki fenalıktan büyük bir fenası doğar. İşte bunu sen def et. Nasıl? Buyurursak ki, es-sabru indel gadab. Bu zaman sabır kuşağını, sabır kuşağını kuşanmak lazım. Eğer sen buna vaktiyle alışmadıysan, alıştırılmadıysan, öyle seri uykada bir insan isen, derhal bunun içerisine fevalan eder, kendinden geçer. Birçok günahların, felaketlerin başa gelmesine sebep olur. Onun için, es-sabru indel gadab vel-asru indel esâ'e. Bir de kötülük yapıldığı vakitte o kötülüğe kötülükle değil de kötülüğe iyilikle mukabele etmek de insanlığın yüksek alametlerindendir. Onun için bizim büyüklerimizden birçokları da böyle kötü kötü sözler söylenildiği vakitte onlara büyük büyük mükafatlar göndermişler. Paralar göndermişler. Esraflar göndermişler. Hatta bir şey yoksa benim bütün sahaflarımı sana bağışladım kardeşim demişler. Bu meziyet insanları düşmanlarını, insanların düşmanlarını kendilerine zelil eder diyor. Bu sana artık mahcup bir vaziyette gelir, özür diler. Çünkü ihsanı görünce el insan abidül ihsan. İnsan paranın kuludur. İhsanın kuludur. Parayı gördün müydü? Gel şey verir. Yani evvel de sana sövüp sayan, ağır ağır söyleyen insanlara karşı böyle ihsan ikramla mukabele edince bu insandır ya. Düşünün ya ben ne edepsizlik, ne ayıp yapıyorum. Bak bu adam bana neyle karşılık veriyor, ben bunu nasıl görüyorum diye utanır kendimizde. Cenab-ı Hak cümlemizi affı mağfiret eylesin de güzel bir kul olarak yaşayıp ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibi münciyesinin bayrağı altında yaşaya yaşaya son nefesi de bu güzel kelimeyi getirirken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip çene kapayıp göz dinmeyi Cenab-ı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere danıltıp müyesser eyle. Ela inni ahsan kelam ve ebleğen nizam kelamullah el aziz el alam kema kal Allahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kur'a el kur'an festemi'u lehu ve ansitu leallikum turhamun euzu billahi mineşşeytanirracim. İbâhine müşahiyar. Ben bütün ailesine döndü. Mâdûr şampıyla al-kâdûr. Ektübü s-sıhhete ve selâmet vel afa vel afiyet aleyna vel mücahil vel rüzat vel misafir vel hudumine vel hafzını vel gâibin fî berrike ve bahrike min ümmeti Muhammed aleyhi ve sellem. İnne allâhe ye'mur bil adli vel ihsân ve îtâi zil kurbâ ve yenhâ anil fahşâi vel münker vel bağd i'izzüküm leallikum tezekkerûn. اذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم واستغفروا الله يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.